Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pisał kilka dni temu Jarek Szubrycht, była sobie kiedyś znana i lubiana brytyjska grupa Depeche Mode, a w związku z premierą nowego albumu i trasą koncertową postanowiła wykonać miły gest w stronę swoich fanów, proponując im prowadzenie profilu na Facebooku, obserwowanego przez ponad 7 milionów ludzi z całego świata. Ta akcja miała postać konkursu. Wielbiciele grupy zgłaszali pomysły, a autorzy najbardziej oryginalnych obejmowali fanpage we władanie na jeden dzień. No i Polska też miała swoje 5 minut, a konkretnie wówczas 24-letnia Tulia Biczak ze Szczecina, która no właśnie, wykorzystała tę chwilę, pochwaliła się światu przeróbką Enjoy the Silence repertuaru Depeche Mode wykonywana wraz z przyjaciółmi z zespołu pieśni i tańca Szczecinianie. Tak było w październiku ubiegłego roku. Piosenkę usłyszały dziesiątki tysięcy ludzi, posypały się udostępnienia, polubienia i przychylne komentarze. No a dziś mamy całą płytę i bardzo się cieszymy, że łączymy i folklor, i talent, i kreatywność, i odwagę. W piosence dnia Tulia jeszcze cię nie ma. Nie ma cię. Nigdy nie było. Nie wiem jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam. By się na tylko fujarka, bęben, także drumla czy lira korbowa na płycie. W sumie wykorzystano około 50 instrumentów etnicznych. Na dziś prezentują się w całej okazałości przez cały dzień w naszej piosence dnia Joanna Sienkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak. Tulia, dziś w naszej piosence dnia. Ponownie po 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 9 po czwartej. We were young, unafraid. We were finding our own way. There's no wind, there's no rain in the eye of a hurricane. Every time you climb that mountain, there's another one left to climb. Don't go looking for tomorrow, leaving yesterday behind. Riding everything Czuj na ucho i pan Jacek z Krakowa krótko i na temat dziewczyny z Tuli zrobiły na mnie ogromne wrażenie w internecie. No a teraz piosence dnia w Trójce. Czy już można, panie redaktorze? Wydaje mi się, że tak, bo z tego co wiem, to automatycznie piosenki dnia lądują w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki. No a przecież jak wiadomo, kolejne 1896 notowanie nie zrobi się samo, więc polecamy i zapraszamy. Najłatwiej oddawać głosy z naszej strony internetowej www.polskieradio.pl. Ukośnik Trójka. No to teraz 13 minut po czwartej, budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. No wiadomo, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, sprawdzamy listę o budzności. Trzy szybkie ciach, ciach. brzęczy mucha. W sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Wysoko, wysoko świeci pilotom, a to już za 6 minut obudzi się słońce. No właśnie, cieszmy się tym, cieszmy się, bo przecież za ile to, niecałe 3... No, w każdym razie dojdziemy i do tego punktu programu, że dnia zacznie ubywać. A na razie cieszymy się wschodem słońca i poranną korespondencją. Jako pierwsza dziś mailowo pani Aneta z porannego biegania pozdrawia z Lublina i dodaje, że w sobotę półmaraton ze Świdnika do Lublina. Zapraszamy. Tak sobie pomyślałem, pani Aneta zaprasza na półmaraton. Może by tak... A nie, to może i w polityce na rympał to tak, ale do półmaratonu to się jednak trzeba przygotować. Pani Aneta z Lublina dziś jako pierwsza mailowo. SMS-owo dziś z Łodzi pan Łukasz pozdrawia ciepło. 15 stopni w mieście Łodzi i podpowiedzi muzyczne. To już odpowiadam. Będzie. Jako pierwszy dziś pan Łukasz z Łodzi jest. No i telefonicznie z wahadła Łódź Grudziądz, 15 stopni, piękna pogoda i też cieszy się takimi okolicznościami przyrody pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. Serdecznie gratulujemy. To pierwszy sygnał telefoniczny dziś. Brawo Jasiu. 19 minut po czwartej. My father said never give up, son. Just look how good Cassius become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no good? What if they say get out of here, kid? You got no future. Now you can run and just see they're right. No, I'll never be.

hiding away. Find ease in my mind that if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Recenzje muzyczne to lubimy najbardziej. No na przykład, że tak zacytuję sprzed chwili. No tak Pierwszy z Brzegu na przykład takiego. Bardzo mi się podoba, jak ta dziewczyna śpiewa. O takie klimaty mi odpowiadają. No na przykład, no to pani Grażyna. Tak. No można, można. Krótko i na temat dosadnie. O tym, jak śpiewa Julia Pietrucha. 28 po czwartej. To teraz... Budzikowe kalendarium. A to. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 29 maja. W 1861 roku zmarł na emigracji Joachim Lelewel, historyk, numizmatyk, działacz narodowy, członek rządu narodowego w czasie powstania listopadowego. Przypomnijmy, że jest autorem pierwszej narodowej i społecznej syntezy dziejów Polski. 101 lat temu urodził się John Fitzgerald Kennedy, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych. Zginął w zamachu w 1963 roku. A 36 lat temu zmarła Romy Schneider, aktorka austriacka. Grała m.in. w filmach W pełnym słońcu, Ludwik, Zabójstwo Trockiego czy Okruchy życia. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niespełna godzinę. A za chwilkę pan od pogody. Po wschodzie słońca o tym, ile to i gdzie tego słońca. Dzieli nas kruchy lód, wody przybrały. to lepsza śmierć. Bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed. Potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu. Poczułem cię znów. Uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć. Miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć. Oddychać i wrzasnąć. Nie mogę zasnąć. Człowiek nie może zasnąć, trzeba wcześniej położyć spać, tak mi się wydaje. Mądraliński się położył i się wyspał. Tak, jasne. Ale też i za długo w dzień odsypiać nie można. O, i to jest słowo klucze. A pan synoptyk dziś krótko i na temat. No i taką prognozę pogody to lubimy. Ze wschodu napływa sucha i ciepła masa powietrza kontynentalnego. Dziś w całym kraju słonecznie. No i właściwie już moglibyśmy postawić kropkę, ale tych kropek jeszcze będzie kilka. Wiatr południowo-wschodni słaby, umiarkowany, na zachodzie dość silny i porywisty. Ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a na termometrach w dzień od 27 do 32 stopni. O, i tu stawiamy kropeczkę, a za chwilkę po imieniu też postawimy kropeczkę, a ciekawe, jakie państwo połączą te brakujące kropeczki. 71335 SMS-owo szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Ta Magda K. Jedna z tych pięknych Właściwie po pierwszej nutce. Coś mi się wydaje, że powinienem wziąć sobie do serca, co mówię dnia poprzedniego. A mówię bardzo często, no nie zawsze, ale jednak, że jutro w cyklu 3 na raz będzie o wiele trudniej. No i już właściwie rozstrzygnięte. Prawidłowe odpowiedzi napłynęły, ale by nie psuć zabawy pozostałym, polecam 71335, chociaż oczywiście też, no, takie wyrzuty sumienia, że naciągam Państwa, że to SMS, że... ale jednak traktujemy to jako zabawę, rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, więc polecamy także alternatywną wersję rozwiązania dzisiejszej, okazuje nie takiej znowu trudnej zagadki. 71335, druga i trzecia nutka w naszym cyklu 3 na raz. Ciekaw jestem, kto co jeszcze tam wymyśli. Proszę próbować. Za 23 minuty 5. Czasem tam, czasem tu, Magdalena, kochasz mnie. trzy na raz. Mimo że prościusieńkie, to oczywiście jak zawsze gratulujemy. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek zaliczona. Dziś imieniny Magdaleny, więc no nie mogło być inaczej. Pani Agnieszka jako pierwsza dziś. Czyżby odpowiedzią było moje trzecie imię? Tak jest, pani Agnieszko. No nie znam, znaczy nie znałem do dziś, ale już znamy pani trzecie imię. Drugiego jeszcze nie, ale może kiedyś się trafi. Tak jest, Magdalena. Dziś to pan Arek z Witkowa i jako trzeci Magda, znaczy pan Maciek z Libiąża. Brawo dla pana Maćka. Z pozdrowieniami z Bydgoszczy od pana Piotra, od pana Artura z Nowego Sącza i od pana Marcina po przerwie z Zakopanego, gdzie 9 stopni i pogodnie. To prawidłowe odpowiedzi, także spośród tych, którzy to nie podpisali się, też odpowiedzi prawidłowe, czy Magda, czy Magdalena. Bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za taki właśnie obrót błyskawiczny po pierwszej nutce już naszego cyklu 3 na raz. No a jeśli chodzi o alternatywną wersję, to pan Konrad Opiekun Kus z Cichostowa z pozdrowieniami dla wszystkich parzystokopytnych wymyślił sobie wspólny mianownik koniec maja. No i też ładnie, też pasuje, może być, choć jeszcze tego maja troszkę zostało. No to może nie w dogrywce, ale w nawiązaniu do naszego cyklu, też w ramach pozdrowień i podziękowań za dzisiejszą szybką rozgrzewkę, Magda Bożek. A na budziku, chciałem powiedzieć 4:44, no właściwie to mógłbym powiedzieć, że 4:44, 44, 44, ale to już nieaktualne od 2,5, prawie 3 minut, ale powiem, że nagranie trwa 4 minuty i 44 sekundy. Prawie. króciusieńko, szybko i na temat państwa poranna korespondencja, między innymi od pana Adama, już na słuchu. Sygnał od pana Kuby, Bieszczady, jak co dzień, w drodze do pracy. No, przyjemna droga do pracy. Z Elbląga pani Beata, 18, z Krakowa u pana Adama, 14 na polu. Bardzo dziękujemy za sygnał od pana Pawła. W Łosicach teraz plus 12. Na dzień dobry Konin i pan Waldemar też już na słuchu. Pani Kinga z Krakowa, witamy we wtorek. Gorące pozdrowienia z Warmii. To od pana Jakuba z Olsztyna. Pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk. Dziś Skarżysko-Kamienna 10. W lusterkach świeci słońce. Z przodu świeci księżyc. Taka sytuacja. No tak, tak. Podobnie miałem w drodze do pracy, choć jeszcze przed wschodem słońca. Nysa melduje się na nasłuchu i pani Wona. Bardzo dziękujemy za dobre słowo. Sygnał od pana Antoniego ze Szczebrzeszyna, gdzie dziewiącha na termometrze. Sygnał od pana Tomka. Również z pozdrowieniami dla wszystkich Magdy. Czy dziś coś na słodko? No już, panie Tomku, musiał pan przypomnieć. No, w redakcyjnym gronie jest rzeczywiście kilka Magd, ale jak się redaktorek nastawi, to nic z tego nie wyjdzie, więc może dziś tak z zaskoczenia. Ciach, ciach, wszystkiego dobrego i nagle... No, różnie to wychodzi. Zobaczymy, jak to dziś się ukaże. I jeszcze pani Lidia podbudowuje nas, że rośnie w siła brać ta najmłodsza słuchaczy Trójki czy Budzika. Ignacy podbija stawkę. Urodzi się w sierpniu, ale Trójki słucha już od poczęcia. Z pozdrowieniami od Ignacego i jego rodziców. Najmłodszy słuchacz w drodze. Wszystkiego dobrego. Proszę dać znać, jak tylko Ignacy da pierwsze znaki na słuchu już takiego wyraźnego właśnie Trójki czy Budzika. Mocno trzymamy kciuki, by wszystko było dobrze. Za 7 minut piąta. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie wymyślony. C'est la vie ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie, wciąż spóźniony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, idealnie tkną go. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, tak realnie. Tak żyć na palcach. Zostałeś tu przez złudzenia. Zostałeś tu. W Krakowie nocą wciąż grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Pamiętaj, że jest wiele serc, w których masz miejsce swe. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk. Ideał nie tknął go. Andrzej Zaucha, Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnał i Zbigniew Wodecki. A nowe nagranie Zbigniewa Wodeckiego już opublikowane po śmierci artysty. Do usłyszenia w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00. Już teraz polecamy i zapraszamy. A za 3 minuty będzie 5:00. To Trójka.